Вы слухаеце радыё Свабода. Зараз пра падзеі і даты аўторка 6 сакавіка. Спярша коротка пра надвор'е. Суцэльная воблачнасць без ападкаў. Тэмпература днём ад мінус 4 да мінус 2, ноччу ад мінус 7 да мінус 5. У Беларусі і свеце. У Менску пройдуць перамовы міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава і міністра замежных справаў Ірану Алі Акбара Салехі. У Празе пачынаецца 10-дзённы міжнародны фестываль дакументальных фільмаў «Адзіны свет». У Гановары адкрываецца 5-дзённы кірмаш кампутарнай тэхнікі. Найбольшая імпрэза гэткага тыпу ў свеце. 6 сакавіка – міжнародны дзень дантыста. У вечаровым эфіры «Свабоды» – вольная студія Міхася Скоблы, падарожжа Зміцера Бартосіка, экспертыза Валерыя Карбарлевіча і гамбургскі рахунак Альгерда Бахарэвіча. Слухачы, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Пазваніце нам з інфармацыяй пра планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашым слухачам, на тэлефон аўтаадказніку Менску, нумар 266-39-52. Альбо прышліце такую інфармацыю на адрас электроннай пошты свабода@rfrl.org. Таксама ў гэты дзень. У 1944-м пачалося фармаванне беларускай краёвай абароны. У 1972 у Менску заснавана выдавецтва «Мастацкая літаратура». У 1990 у Менску было створанае згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына», якое арганізацыйна аб'ядноўвае ўсе беларускія асяродкі ва ўсім свеце. Дзень нарадзіліся. У 1896 Ізі Харык, беларускі гаврэйскі паэт. У 1937 Владзімір Куркоўскі, беларускі мастак-плакатыст. У 1964 Владзімір Міхно, беларускі мастак і пісьменнік. У гэты дзень памерлі. У 1961 Барыс Вількіцкі, даследчык Арктыкі, гідрограф-геадэзіст беларускага паходжання. У 1999 Михаил Петрикевич, краязнаўца, музеязнаўца, педагог. Триста шестьдесят пять дзён таму на сайте «Свабоды». Дзень у загалоўках. Беларусь запрашае на суды назіральнікаў АБСЕ. Павел Севярынец перадаў на волю накіды новага роману. Каго гвалтуюць у турме? На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць. Маладзічок, маладзічок, на тым свеце бываў? Бываў. Там маіх родных відаў? Відаў. У іх зубы не баляць? Не баляць. Няхай і ў мяне не баляць. Народная замова ад болю зубоў выконваецца ноччу або на світанні. Той, хто гаворыць замову, павінен стаяць на адным месцы і глядзець на месяц. А зараз вынікі дня. Панядзелка 5 сакавіка.